Центральная комиссия сделала так, что сегодня не были разгледжены скарги тех кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно никакой не полепшает ситуацию. Бо тлумачить, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправдными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как член комиссии с правом дарачего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное. Галина Сямдзянова, сябра Центральной виборчої комісії з правом дарадчого голосу від партії БНФ, згадала, починаючи з 2000 года, АБСЕ ні разу не признала вибори у Білорусі демократичними. Тому вона пропонувала Центральной виборчої комісії пойти у відставку. А перед самим голосуванням об затвердженні повномоцтв нових депутатів спадарення Сямдзянова демонстративно покинула залю посідження. Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лечу для себе немогчимым. Так потлумачила свою позицию Галина Сямдзянова. Свою оценку выборам і після виборчої ситуації сьогодні ізноў далі представники демократичних партій і рухов. На пресовій конференції у сядзібі партії БНФ присутнічав наш кореспондент Алесь Дашинський. Старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський одразу потлумачив, що склад удільників пресової конференції зусім не свідчить про жадання створити некую нову політичну коаліцію. Йон викликане тільки жаданням поширить коло політиків, які виказуються про вибори. Поводлі сфадара Баршчевського, у виніку виборчого фарсу, Білорусь не має і на ближайшій перспективі не тримає парламенту як вищейша законодавча органа країни. Минулая кампанія засвідчила і поразу демократичних сілов, заявил господар Баршчевский. Эту поразу нанесли не улады. Улады так само проиграли, покольки выники проведенных ими выборов не признаны авторитетной миссией АБСЕ. Але демократичные силы потерпели яе от своего громадства, якое лепш за нас, их формальных лидеров, бачило бездопоможность и фактичную непотребность такого органа, как Палата представников. Большиня нашего населения была готова проигнорировать эти выборы. Явка выборщиков была б еще меньшую, коли представники демократичных сил при прийняли консолідоване рішення і використали своє неід'ємне право зняти кандидатури. Лявон Баршчевський заявив, що політична структура об'єднаних демократичних сил потребує певного перегляду, а своє намагання АДС повинно скерувати на зміну виборчого законодавства. Скасування детермінового голосування і мінімально необхідного 50% порогу явки виборщиків, введення правил обов'язкового включення заявлених представників конкуренційних боків виборчої комісії усіх узровнів, повсюдне вживання прозристих скринів для голосування, зняття політичних обмежувань на діяльність незалежних СМІ. Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич скритикував стратегію АДС під час виборчої кампанії. Ягона організація бойкотувала вибори, говорить господар Дашкевич. Влада белорусская мусит чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко нечто пообещал, и он это выполнил. Мы этими иллюзиями не живем и разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматума. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни. Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Садніков, один з тих, хто закликав до бойкоту минулих виборів, виказав своє переконання, що бойкот відбився. Те, що відбулося, засвідчило я ще раз, що режим не змінився, не гляючи на свої обіцяння, і одною з мет бойкотування виборів, не вділу виборів, яка догетель застається як мета, це не признання цих виборів. Чому це зараз вельми важливо? Тому що під це признання рихтується диктаторська приватизація. Ось сілы бізнес-колы амаральныя на захадзе, на ўсходзе, якія зацікаўленыя ў тым, каб гэтая прыватызацыя на карысць іх інтарэсам адбылася ў Беларусі. Гэтаму мы не можам дазволіць, ніякія вынікі прызнання і далейшай прыватызацыі не будуць прызнаныя. Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч перасцярог заходніх палітыкаў ад гульні з дыктатарам. Прызнанне палаты можа прывесці да таго, што фраза Лукашэнка аб тым, што апазіцыі жыць засталося некалькі месяцаў да года, і яна знікне, із фігуральнага значэння можа перайсці фактычнае, так як это было сказана ў дачыненні да Ганчара і Залацкага. Прызнанне палаты можа перавесці гэту пагрозу ў фактычнае выкананне. І будзе разгледжана Лукашэнкам як карт-бланш для сваёй дзейнасці по знішчэнню апазіцыі і яе знікненню фізічна. Такія перасцярогі сёння выказаў Віктор Івашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ. Тым часам свежая навіна. Хавьер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях супольнай замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава на перамовы ў Брусэль 13 кастрычніка. Пра гэта паведамляе агенцтва Reuters, цытуючы Крысціну Галяк, прэсавага прадстаўніка Саляны. Галяк пацвердзіла, што запрашэнне было прынятае. Пасля выбарчую сітуацыю ў Беларусі сёння будуць аналізаваць эксперты свабоды. Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Эксперты за свабоды адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грудзіловіч. Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны. Нет, у нас немного, 3-4 чалавека пока в этой инициативной группе. Это не борьба, а просто, значит, я был в инициативной группе Ольги Михайловны. Наш дом голосовал практически за Ольги Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом. Гаворка пра дом нумар 91 на праспекце Незалежнасці, які знаходзіцца на тэрыторыі Каліноўскай выбарчай акругі нумар 108. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, тут перамог вучоны сакратар Акадэміі навук Мікалай Казак, а дэпутатка Вольга Абрамова прыйшла да фінішу выбараў другой, набраўшы 30% галасоў. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая. Як аргумент на карысць Абрамавай, шмат хто называе тое, што ў былым парламенце яна адзіная галасавала супраць адмены закону аб скасаванні льготаў для пенсіянераў, між тым як яе канкурэнта пенсіянеры называюць прадстаўніком улады. Паводле актывіста камітэту ў падтрымку Абрамавай, сама былая дэпутатка да гэтай дзейнасці не мае дачынення і нават ўгаворвала іх прызнаць афіцыйныя вынікі галасавання. Але мы паспрабуем хаця б апытаць усіх жыхароў акругі, і тады на агульным сходзе жыхароў вырашым, як нам далей дзейнічаць, сказаў мой суразмоўца. Ніякіх скаргаў жыхары дома нікуды пакуль не пісалі. Ці сапраўды 91-й дом гэтак адзінадушна падтрымлівае Вольгу Абрамаву? Маё кароткае пытанне ў двары дома паказала, што ў былой дэпутаткі ёсць як прыхільнікі, гэтак і тыя, хто яе не падтрымлівае. Я, мая сям'я за неё. А чаму вы за неё галасавалі? Ну вот она нам не понравилась. Она ничего не помогла, я не просила. Может, если бы я попросила, она бы мне помогла. Некоторым помогала. За неё галасавала, не прайшла. А вось што кажа другая жыхарка дому, таксама пенсіянерка. Мы не галасавалі, потому што былі ў ад'ездзе, но мы бы за неё не галасавалі. И сказать, что жильцы довольны, я лично не слышала от жильцов, что они ей... Хотя она когда-то жила в этом доме, вот здесь она жила. Моя першая суразмоўца галасавала аб 11-й гадзні 28 верасня і кажа, што паводле ліста, на якім было яе прозвішча, была толькі трэцяя з тых, хто прагаласаваў. Жанчына перакананая, што на ранейшых выбарах яўка была значна большая. Паводле неафіцыйных звестак, пра якія кажуць сябры камітэту падтрымкі Вольгі Абрамавай, у Каліноўскай акрузе яўка была адна з самых вялікіх у Менску. Між тым афіцыйныя звесткі гэтага не пацвярджаюць. Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр Выбаркам признав усіх 110 кандидатов ад улады обранными и не став разглядать скарги от 20 інших кандидатов. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК с правом дарадчага голосу, пропонувала Центр Выбаркаму пайсці у отставку. Гэта яна обґрунтавала тым, что от 2000 года АБСЕ не признала демократичными ніводныя выборы у Беларуси. Выборцы на Менском участку, где балотовалася Вольга Абрамова, не погаджаются с ее поразой и обыходят домы, каб справдить выники голосования. Еще несколько десятков человек опынулися у списах невыязных. Сярод их и те, кого опытывали у справе об выбуху у Менску 4 липеня. После вераснёўскіх вакацыяў пачаліся занятки у навучэнцаў Беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй по-ранейшаму дзейнічае на умовах партызанскай школы. А зараз міжнародныя тэмы. Учора Москва дамовілася з Киевом, што пераход да рынкавай цаны за расійскі газ для Украіны адбудзецца цягам 3 найбліжэйшых гадоў. Тэму працягвае Ян Максімюк. Адпаведны мемарандум у этой справе падпісалі расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін з украінскім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка ў расійскай урадавай рэзідэнцыі пад Масквой. Але пра канкрэтную цану газу для Украіны ў будучым годзе бакі не замовіліся. Нагадаем, што ў гэтым годзе Украіна плаціць Расіі $180 за 1000 кубаметраў натуральнага газу. А напярэдадні візіту Цімашэнкі ў Маскву шэф «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны расійскага газу для Еўропы дасягнулі адзнакі $500 за 1000 кубаметраў. Каля 75% газу патрэбнага краіне Кіеў купляе ад «Газпрому». Намінальна гэта цэнтральна-азіяцкі газ, які «Газпром» купляе галоўным чынам у Туркменістане і перапрадае ў краіне. Пуцін паведаміў Цімашэнцы, што ў наступным годзе цана газу для Украіны пойдзе ўгору, паколькі цэнтральна-азіяцкія краіны паднялі цану газу для «Газпрому». Пуцін таксама даў зразумець, што падтрымка прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі для Грузіі падчас расійска-грузінскага канфлікту можа ўскладніць працэс перамоваў аб цане газу. Пуцін абвінаваціў Кіев у пастаўцы зброі Тбілісі. Я считаю, что не могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Поставки вооружения еще ладно, это понятно, это коммерческое дело. Но когда комплексы боевые и люди используются для убийства солдат, в данном случае российской армии, то это для нас сигнал. И сигнал очень тревожный. Размовы паміж Пуцінам і Цімашэнкай адбыліся на тле ўрадавага крызісу ў Кіеве. Украінскім парламентарыям застаецца ўсяго яшчэ 10 дзён часу, адведзенага канстытуцыяй краіны на стварэнне новай ўрадавай кааліцыі, пасля таго, як папярэдняя кааліцыя паміж прапрэзідэнцкай нашай Украінай і блокам Юліі Цімашэнкі развалілася ў пачатку мінулага месяца. Візіт Цімашэнкі ў Маскву быў пазначаны персанальнай сутычкай з Ющэнкам, якога самалёт учора быў вымушаны зрабіць аварыйную пасадку ў кіеўскім аэрапорце. Ющэнка перасеўся на іншы ўрадавы самалёт, якім Цімашэнка збіралася ляцець у Маскву. Юліі Цімашэнцы давялося ляцець на спатканне з Пуцінам малым малакамфортным самалётам. Яна не пажадала сустрэцца ў аэрапорце з Ющэнкам, як гэтага вымагалі правілы афіцыйнага пратаколу. Расказваў Ян Максімюк. Праваабаронцы выявілі, што кітайскія ўлады ўсталявалі сістэму, якая дазваляе кантраляваць перапіску, што вядзецца праз сеціва Skype. Адсочванне, а таксама архівацыя тэкстаў вядзецца паводле ключавых словаў на палітычныя тэмы. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі. Пад татальны кантроль інтэрнэт кітайскія ўлады паставілі ў часе пекінскіх алімпійскіх гульняў. Паводле дадзеных праваабаронцаў і даследчыкаў, у краіне працавалі болей як 30 тысяч інтэрнэт-паліцыянтаў, якія кантралявалі электронную пошту, вэб-сайты, блогі. І вось у дадатак да раней вядомага даследчая група Старонскага ўніверсітэту ў Канадзе ў верасні выявіла аперацыю назірання за скайпам – Даследчыкі заявілі, што сістэма з 8 кампутараў, якія рэгіструюць паведамленні, утрымлівала болей як мільён цэнзураваных паведамленняў. Яны даследавалі тэкставыя паведамленні і выявілі спіс ключавых словаў. У спісе словы, звязаныя з рэлігійнай групай Falun Gong, тайваньская незалежнасць, кітайская камуністычная партыя, дэмакратыя і нават такія нечаканыя словы, як землятрус і сухое малако. Справа ў тым, што кітайскія ўлады крытыкуюцца за няздольнасць змяншаць наступствы землятрусаў і за хімікаты, якія ўтрымлівае кітайскае сухое малако. Спіс таксама служыць фільтрам, які абмяжоўвае тэкставыя гутаркі. Праграмнае забеспячэнне Tom Skype блякуе перадачу такіх словаў, а копію паведамлення дасылае ў сервер. Кітайскія серверы захавалі персанальную інфармацыю пра кліентаў, якія паслалі такія паведамленні. Яны таксама зрабілі запіс гутарак чату паміж карыстальнікамі Tom Skype і карыстальнікамі Skype па-за межамі Кітаю. Сістэма зрабіла запісы тэкставых паведамленняў і ідэнтыфікацыю гасцей Скайпу, але не запісала зместу галасавых паведамленняў Skype. Толькі за 2 месяцы серверы заархівавалі болей як 166 тысяч цэнзураваных паведамленняў ад 44 тысяч карыстальнікаў. Даследчыкі былі ў стане загрузіць і прааналізаваць копіі гэтых дадзеных сачэння, таму што кітайскія кампутары не належным чынам абароненыя. Паводле меркавання даследчыкаў, кіруе гэтай працай нейкая кітайская бяздротавая фірма, магчыма, у цесным супрацоўніцтве з паліцыяй. На думку незалежных экспертаў, гэта яшчэ адзін вынік кампутарнай вайны, у якой адсочваюцца новыя тэхналогіі камунікацыяў. Дасягненні гэтай вайны актыўна выкарыстоўвае кітайскі ўрад, які займаецца татальным сачэннем за сваім народам. Кіраўніцтва Skype пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Яно падкрэслівае, што бяспека і прыватнае жыццё карыстальнікаў вельмі важныя для кампаніі. І хвілінаў праз 20 у нашай праграме вы пачуеце яшчэ перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Балты у старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягваем праграму. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькі чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва. Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага 3 сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае. На межы мне сказалі, што я праходжу па некалькіх справах. Цікава дазнацца, па якіх жа справах я праходжу. Таксама падала я хадайніцтва, каб мне знялі з гэтай базы дадзеных, таму што сапраўды я і не абвінавачаны, і не падазрываемы. Такое меркаванне, што з гэтым выбухам нешта такое выходзіць, што многія фігуры палітычныя трапляюць такое становішча, што і спосаб блакаваць грамадскіх дзеячоў. Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму. Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не нахожусь. Так само запытали еще некалькі человек Жодина, и они так само могут спокойно покидать межи краины. Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку першы раз знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы 28 чэрвеня. 17 ліпеня, пасля таго, як ён атрымаў медычную даведку аб непрыдатнасці да службы ў войску, Франак паспрабаваў зноў трапіць у Літву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду. Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс нявязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону. Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў. Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон. На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн. Прыблізна два месяцы таму ўсіх, хто старшыняў, унеслі ў гэтыя спісы на поўны дагляд. І бывае так, што асабліва калі едзеш машынай, то 4 гадзіны проста трэба стаяць на мяжы на даглядзе. Калі цягніком затрымліваюць цягнік, калі аўтобус спазняецца, аўтобусы, ад гэтага пакутуюць, у прынцыпе, усе людзі, якія едуць разам з табой. Шмат для каго такая гісторыя даволі вядома, яны разумеюць, што гэта едуць альбо людзі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі, арганізацыі, альбо незалежныя журналісты. Апазіцыянеры маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Актывісты дэмакратычнага руху звяртаюць увагу грамадскасці на негатыўныя тэндэнцыі, якія па сутнасці аднаўляюць жалезную заслону савецкіх часоў. Ці здымалі вас з цягніка на мяжы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць наведнікі нашага сайта. Вось удзельнік абмеркавання, які назваўся Лесік, ён піша: «Я стаў у чарзе на памежным пераходзе ў Берасі, і калі праходзіў памежны кантроль, прапаршчык глядзеў у нейкі спіс. Там дзясяткі прозвішчаў, прачытаць я ўсё не мог, але пару прозвішчаў пазнаў. Ці то ў іх кампутара не было, ці што, але друкаваны спіс з забароненымі людзьмі існуе, і там ёсць журналісты». Агляд дыскусіі на нашым сайце праз гадзіну, ну а зараз тэлефонныя водгукі. Слова Галіне Абакунчык. Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і вынікі галасавання – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды. Недавно прайшлі выбары. А правильна сказаць, фарс і фальсіфікацыя цынічная. Я не хадзіла на выбарчы ўчастак наогул. Ногі туды не вядуць. Брыдка. Да таго ж я сябе паважаю. Урна для голосования избирателя мне напоминает закрытый деревянный гроб, где хоронятся наши голоса. Президент Лукашенко боится оппозиции. Адгэтуль и фальсификация выбору и хамские выказывания. Нельга вызнавать парламентские выборы в Беларуси демократичными. И нельга вызнавать их результаты. Счастья и здоровья белорусскому народу. Украинцы и белорусы – братья. Живе Беларусь и, конечно, слава Украине. Прошли выборы. Кончились 50% льготы на проезд. За 8 годов дали 105 тысяч. И тут же забрали. Працягваем программу выказываниями на іншыя темы. Войсковый пенсионер Крискович, город Минск. Шановный господар Казурин, я веру в вашу щирую любовь до Беларуси, белорусского народа. У меня к вам великая просьба. Коли ласка, выучите свою родную, милогучную белорусскую вову и постоянно размовляйте на ней. У вас прибавится прихильников, готовых идти с вами до кончатковой перемоги. Президент каже, позиція повинна бути, але на справі він її сажає, ганяє, у парламент не пускає. І мені інваліду бяди доба взяв, і год йому я побрав. Откуль він президент з'явився і на мою голову звалився? У хаті інвалід Борисов. Далі слухач задає питання. В настоящее время, так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это? Отказывая экономист Михась Залесский. Человек повинен не в районную податковую инспекцию звертаться, а в податковый комитет, звертаться в комиссии отповедные, Верховного Совета, коли он хочет громадянскую позицию занять, коли он хочет не платить податки, то он просто повинен акцентовать увагу на той позиции, что он повинен сплачивать податки у померы, как человек, занятый на одной работе. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Вы на хвалі «Радуе свабода». У Менску 20:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 дэпутатаў, якіх абралі 28 верасня. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага паседжання Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яно адбудзецца 27 кастрычніка. Сёння ў сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага і яго намесніка Віктара Івашкевіча, каардынатара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава і лідара «Маладога фронту» Дзмітра Дашкевіча. Яны заявілі аб непрызнанні мінулых выбараў. Хавіер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава ў Брусэль 13 кастрычніка для ўдзелу ў паседжанні міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомелю адбылося папярэдняе слуханне пазоваў палітыкаў Уладзіміра Кацоры і Васіля Палякова да гарвыканкаму. Гарвыканкам забараніў ім праводзіць пікет і мітынг для тлумачэння сваёй пазіцыі на парламенцкіх выбарах і агітацыі супраць уладных кандыдатаў. Чакаецца, што пастанову паводле скаргаў палітыкаў суд вынесе 15 кастрычніка. Сёння ў Менску пачаўся 5-ы міжнародны фестываль лялечных тэатраў. У афішы больш за 20 спектакляў, апрача беларускіх, у фестывалі бяруць удзел тэатры з Літвы, Польшчы, Нямеччыны, Бельгіі, Чэхіі, Ангельшчыны, Славеніі, Расіі, Украіны і Індыі. А зараз некалькі міжнародных падзеяў. У Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША пачаліся дэбаты і, магчыма, будзе прагаласаваны абноўлены план уратавання фінансавага сектару краіны, дзеля чаго ўрад просіць выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў. У Сент-Луісе адбыліся перадвыбарчыя тэледэбаты кандыдатаў на віцэ-прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Сары Пейлін і ад дэмакратычнай Джо Байдэна. Улады паўднёвай Асетыі паведамілі, што ў Цхінвалі каля штабу расійскіх вайскоўцаў падарваны аўтамабіль, забітыя 7 чалавек і параненыя яшчэ 7. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін у часе сустрэчы з кіраўніцай украінскага ўраду Юліяй Цімашэнкай рэзка скрытыкаваў Украіну ў звязку з паведамленнямі, што Украіна пастаўляла ў Грузію зброю ў часе расійска-грузінскага канфлікту. Юлія Цімашэнка сказала ў адказ, што паведамленні не даказаныя. Вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – Балты. Ну, а зараз экспертыза свабоды. Беларуская апазіцыя пачынае аналізаваць вынікі выбарчай кампаніі. Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць в экспертызе свабоды рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч. Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класкоўскі? Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала неўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы, байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 вылучэнцаў, паабяцалі адзінае пасланне, адзіны моцны меседж распрацаваць. Здавалася, вось дамовіліся, так бы мовіць, калі казаць спартовай мовай, гуляць да фінальнага свістка, і зразумела, што не па правілах будзе гульня, але хай вось міжнародныя назіральнікі якраз убачаць, як нам будуць ставіць падножкі, так бы мовіць. Раптам вось пачаўся такі раздрай, і ў выніку шараговы выбаршчык, ён проста не мог зразумець. Ён бачыць улётку кандыдата апазіцыйна, побач на слупе вісіць налепка байкот, ён не разумее, удзельнічае апазіцыя, не ўдзельнічае, колькі ў нас гэтых апазіцыяў. Канешне, ніхто не чакаў перамогі, але ва ўсякім разе і актыў партыйны, і радавыя выбарнікі мелі права разлічваць на нейкую выразную, нейкую уцямную хаця б стратэгію, на нейкія лозунгі. Аднак лозунгаў, звернутых менавіта да электарату, фактычна не было. Сапраўды, ніякага парадку дня апазіцыя гэтым разам, на жаль, не прапанавала. Яна, можна сказаць, вось зацыклілася на нейкіх сваіх карпарацыйных інтарэсах, у прыватнасці адчуўшы трывогу, што Захад наўпрост можа дамовіцца з уладай, і яны проста апынуцца, зноў жа кажучы спартовай мовай, па-за гульнёй. Сапраўды складвалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадардыньку, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах? Я тут не пагаджуся ні з вами, спадар Карбалевіч, ні з спадаром Класкоўскім. От вы, напрыклад, спадар Карбалевіч, сказалі, што апазіцыя ўдзельнічала ў гэтых выбарах з прыцэлам на Захад. Такое ўражанне складваецца толькі калі мы абмяжоўваем сваё поле зроку вузкім колам сталічных лідэраў апазіцыйных партый. А вось калі мы глянем далей ад сталіцы, у Горадню, у Слонім, у Кобрын, мы пабачым зусім іншую карціну. Наадварот, мабілізаваліся ўсе апазіцыйныя суполкі там і правялі надзвычайныя кампаніі. Скажам, у Кобрыне Мех, ягоныя хлопцы сабралі больш за 4000 подпісаў, пасля распаўсюдзілі 20000 улётак. Калі мы возьмем Горкі, Дрыбін, усходняя Беларусь, у тры участкі дапусцілі членаў камісіі ад Юркова, у трох участках, трох вёсках, дзе дапусцілі іх, перамагае Юрков. Дык вось, калі мы глянем, выберемся за эту Менскую кальцавую лінію, мы пабачым, што апазіцыя гэтыя выбары выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іхніх там сацыялагічных апытанняў, гэта было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, гэта нейкі незвычайны поспех. Гэта значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база. Але мусіць праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі. І пасля выбараў грамадства цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная кааліцыя, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класкоўскі, як вы лічыце? Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы, вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай місіі ў гэтай кампаніі не выканала. Таму што перад фінішам яны фактычна адпусцілі лейцы і сказалі, хай кожны кандыдат сам вырашае, ці здымацца, ці не здымацца. Дык на што было гарадзіць гарод? У саміх партыях ішла ўнутраная палеміка. Карацей кажучы, у арганізацыйным плане гэтая кампанія была праваленая. Што тычыцца ідэйных нейкіх канцэптуальных рэчаў, сапраўды, вось які меседж магла прапанаваць апазіцыя. Раней адным з такіх тэзісаў незалежнасць. Вось мы незалежнікі, а ўлада гатова прадаць усё Маскве. Зараз мы бачым, што ўлада, груба кажучы, упіраецца рогам і не хоча здавацца Крамлю. Ці рынкавыя рэформы, напрыклад, мы рыначнікі. Але ж сёння хай сабе крыва, але ідзе ўжо гэта прыватызацыя, і ўсясветны банк ужо адзначае, што Беларусь у лідарах, што да рэфармавання бізнес-клімату. Потым еўрапейскі вектар. Раней казалі, ты пнуцца вось у Расію, а мы на захад. Зараз бачыце, таксама хай сабе своеасабліва, мякка кажучы, але афіцыйны Мінск таксама дэкларуе, што мы хочам у Еўропу толькі вось на пэўных умовах. Карацей кажучы, сапраўды вось гэта палітычная альтэрнатыва пачынае размывацца. Што застаюцца? Голыя дэмакратычныя лозунгі. Яны ўжо абсалютна нікога не кранаюць. Гэтыя нават 5 хвілін яны неэфектыўна былі выкарыстаны, таму што ў асноўным проста зачытваліся такія улёткавыя лозунгі. Нагадаю, тэма экспертызы свабоды, удзел апазіцыі ў выбарах, ацэнкі і перспектывы. Тэму абмяркоўваюць Александр Класкоўскі і Андрэй Дынько, вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Гаспадар Дынько, а вы як лічыце, ці адэкватныя адказы апазіцыі на новыя выклікі? Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный водгук. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питание социальной справедливости, социальные питания. Коли мы зараз бачим, что ковалки земли, дялки там 700 у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармо разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично у першиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный взлом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты, нацыянальны выбар ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадству сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не мает подтримки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себе. Вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. То есть, если бы оппозиция саправды не имела подтримки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба. Спадар Дынько, але вось идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она моцна актуальна, актуалізавалася і менавіта на яе апазіцыя павінна рабіць акцэнт. Гэта левая ідэя, левая платформа, гэта якраз дзялянка Лукашэнкі. Таму першае пытанне, ці можна на гэтай дзялянцы Лукашэнка перагуляць? А апазіцыя заўсёды спрабавала гуляць на іншым фланзе, на фланзе, дзе знаходзіцца сярэдняя класа, якая выступае за некія лозунгі, хутчэй еўрапейскія каштоўнасці, там рынак, правы чалавека. То бок паўстае пытанне, трэба мяняць лозунгі і палітычную платформу і ўвогуле электарат апазіцыі, тады калі рабіць некія высновы з тых тэзісаў, якія вы выклалі, спадар Дынько? Зусім не так. Сацыяльная справядлівасць дае імкнуцца і хрысціянскія дэмакраты, кансерватары па-свойму. І для лібералаў ёсць паняцце роўных шанцаў, роўных магчымасцяў. А калі ад уладаў балатуецца дэпутат актор Давыцкая, ён дэкларуе, што ён у яго за мінулы год было 70 мільёнаў рублёў даходу, або генерал Місурагін, ён дэкларуе, што яго было 180 мільёнаў рублёў даходу, якія роўныя магчымасці тады можна гаварыць, калі побач настаўнік школы працуе на паўтары стаўкі і мае 5 мільёнаў даходу ў год. Тут не пытанне левых ідэяў. Калі мы бачым зараз на кампанію Маккейна, і Маккейн гаворыць пра тое, што трэба спыніць спекулянтаў з Уолл-стрыт. Дык трэба спыніць спекулянтаў не толькі з Уолл-стрыт, але і з Драздоў. Я не бачу тут нічога непрымальнага для беларускіх лібералаў ці нацыянал-дэмакратаў. Гаворка проста пра забеспячэнне нармальных умоваў для развіцця краіны. Законнасць. Гэта іншы слабы канёк. Калі цяпер у нас любога чалавека можна пасадзіць у турму, як мяне, за тое, што я нібыта лаяўся нецэнзурна матам, то якую законнасць, які спакой у сабе можа адчуваць сярэдні слой? Сярэдні слой хоча упэўненасці. Пастар Класковскі, нешта вы хочаце дадаць у гэтай дыскусіі? Калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось, пытанне было такое, за якого кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць. Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды, 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства, гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня. Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач. У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. У ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Балты». Сёння аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролагам Алексеем Дзервантам. Балты – народы індаеўрапейскага паходжання, носьбіты балцкіх моваў, якія ў старажытнасці насялялі велізарныя абшары ад польскага Памор'я праз усю цяперашнюю Беларусь да вярхоўяў Волгі, Дняпра і Дзвіны. Балты – гэта той этнічны субстрат, на якім сфармаваліся асноўныя адметныя рысы беларусаў як этнакультурнай супольнасці. А балтызм можна разглядаць як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэнтычнасці – агулам можна сказаць, што формула «беларусы славянамоўныя балты» – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.